ګرته بدن ته نشي کتای. خدا جلا انسان دی، خور هغه جلا انسان دی، خور خو عورت دی. لکه نران چې نو اوس یو نر د بل نر عورت کتلی سو حرام دی، نو خو ښځې هم دغه رقم دي. دلته چې الله ذکر کړی چې معنا یې وه ښځه چې مؤمنه یې، د بلې ښځې چې مؤمنه یې، دغسې حجاب و پرده نه ده فرض لکه د نر په مقابل کې چې ورته فرض ده. مطلب پروا نه لري سره کښېږي، بل نر چې دا کوم حجاب کوي هغه د یوې مؤمنې ښځې سره نه غواړي. یو بیا هغه ښځې چې د کفارو ښځې، عیسائی ده، یهودیه ده، اندوانی ده، ده دوگو شده سه، ده جیسه بدا دغسی ساتر کی لکه ده نرسه چکی، ده جیسه بدا دغسی ساتر کی لکه ده نرسه چکی. زمون شدی خوست گسر پخر بول چه دیت امریکایی پلاس ورسی و پشوبه که کارو سر وکی، پشوبه که کارو سر وکی. اسلامی ده کپارو ده شده سر را گرزی. ولی، وای که دغا ده کپارو شدی، دی چه دغا ده مؤمناتو شدی، وویني د دې بدن چې سترګې ورلسي دا یې کټ مټ په دا سترګو کې عکس ولو خپلو پردو کفارو چې دغه رقم دي. حتی د مثال په طور د دې د بدن هغه ظاهري مزایاوې خو پرېږده وه، هغه دننه در پرده لاندې مزایاوې لکه د دې د مثال پر د ځیګر و د نس خوا و مثلا شاخوا دغه له هغه ته بیانوي هغه خلک به خوند پر اخلي. رب العالمین د مؤمنانو ښځې دغه نه محفوظې کړي چې د کفارو څخه اوس یې مسلمانان سره کم کوي. فخر په کوي، یو سړی به په سر کې بیا جوغی په مسجد کې به خیال کوي چې زما لور چې ده په انجوس کې کار کوي، زما لور چې ده د امریکایانو ترجمانه ده. او رب العالمین څه وایي؟ ولا نسائهن، او پر دوی باندې ګناه نشته په ښځو کې. د دوی ښځې د دوی څه معنی چې هغه هم د هغسې د جنسه د دوی مؤمنه یې کلمه وایي، مسلمان یې، مستوره یې، فاسقه نه یې. د هغې سره که کښېنسته له بارونه بیا دا حجاب نه غواړي. حتی د دغو ښځو سره چې دا په نامه مؤمنانې دي چې یو ته چې وا موږ نو کافران یو، نور یې نو کناټي ملس چې غولان ځي ملسه ده، بربنډه ایله په حاشه ښځه ده، د دغې ښځې سره باید مؤمنه ښځه ستر وکړي، خپل ځان ځینې پټ کړي. ولې خدای په فسقه هغه ده چې خپل ځان خرڅوي بیا باندې را ایستلی دي، نو د دې ښځې به څه پرده وکړي؟ خو هېڅ پرده یې نه کوي. نو اسلام دا پرده دغسې لازمه کړې ده پر ښځو باندې. اوس د دې د ملایانو کار بولي چې دا ملایانو پر لازمه کړې ده. د قرآن تورې سیسې مخته پراته دي. ولا ما ملكت ايمانهن، ولا دا غرکم گنا نسته ما په هغه منځانو کې ملکت چې مالکانې دي ايمانهن لا سنت دي. مثلا د پبيبيانو کې د نبي عليه السلام یا د امت نوري بيبيانې چې ځان ته ایمین زراني ول په خو خادمانې به خرڅېدي خدای منځانې وي. هر نو یو ښځه به بره بېلو کې پیسې درلودلې، بره به په ګنج کې مینځه رانیول، رایې به ورسه بره به خپل د کور کار پکاوه. نو د دغه منځیانو څخه هم و دغه خپلې بادارې ته ستر نه و لازم چې دا د حجاب ځینې وکړي، مخکې ځینې پټ کړي. ولې خو د دې مملوکس وله نو لکه سړی چې پسه لري، نو د پسه څخه چې دی دا څنګه خپل ساتر وکړي؟ نو عین دا خو پسه نه دی، نو پسه خو چې دی نور عقل و دماغ نه لري، دا ښځه خو دماغ لري. نو د دې حجاب لکه د پردي سړي څه چې کوي دغه حجاب نه دی، پر پرس پر خپلې بادارې باندې د خپلې مینځې څخه معنا پروا نه لري چې هغه مینځې د دې لاسو ته وګوري، یا یې غاړې ته وګوري، یا یې پښو ته تر زنګونو وګوري. داسې نه چې نور به وایي دا خو نو زما مینځه ده، بیا و دې ته کشف العورت کوي، معنا نس و خېټ و شاده ورته لسی حق نه لري. د ما ملکت ایمان کوم څخه منځیانې مرادي، اگر چې د ماله پس خو عام کاریږي، مرایي نه دی پکښې کې شامل. که یو ښځه را ولاړه سي مرایي رانیسي د خدمت لپاره، چې ښایي د کور کار به راکوي. برای قرآن خو ما ملکت ایمانهنه ویلی دي. د احنافو پر مسلک باندې شدي چې دغه د ما تورې منځیانې ځینې مراد کړي. که ښځه مرایي رانیسي، دغه مرایي د دې په باره کې د اجنبي حکم لري، دا به ځان ځینې پټوي. نو فقط هغه خپړی قدر یې هغه مخ قدر چې یو خبر ورته وکړي چې پلانې کار وکړه، هغه پروا نه لري، هغه پروا نه لري. هغه هم شرط ورسره لګولی دي که پر دغه مرایي باندې دا امن و سړی په پیدا دی چې دی د دې پر مخ و پر دا لاسو باندې خوند نه اخلي، که په پیدا دی چې دا ځوان سړی دی پر دا نوکانو یې لا خوند اخلي. دغه به لازمې پټوي، فقط خبره یې ورته جایزه ده چې خدمت ور وپرمایي چې نن ستا دغه کار دی، یا سرای جارو که، یا پلانی شي پوخ، یا د بازار پلانی سودا راوړي، ورسره کښېنستی نشي. دا دغه رقم چې د دې به دا مخ لسي لاسونه به بیا در خرګوله سي، هغه یوازې د مینځې په باره کې دی. نو د مرایي په باره کې که مرایي چې دې رانیولی هم دی، یو خو پردی مرایي دی، د کلي مرایي دی، د ګرده ښځو باندې ساتر پارز دی چې ځینې ویکي، یا خپله باداره یې چې د مرایي رانیولی دی، هغه باداره بیا دا ساتر ځینې کوي د مرایي څه. دا چې الله وایي ګناه نه لري، هغه مینځه چې دې رانیولې ده. ولا ما، او نه دا ګناه سته ما په هغه مینځیانو کې ملکت چې مالکان سوي دي ایمانوهنه رسته لاسونه د دوی. دا د ملک د پاره په قران کې راسته لاس یې جیر دیس نه دی چې یوازې راسته لاس د مالک دی خو ستا ګرد بدن د مالک دی د جمرایي ا د راسته لاس ته صرفات په د باندې ډیر کول کیږي نو برای نسبت په د ته کول کیږي نو کېدای شي په خبره وستې سپېدل یاست چې په دې آیات کې د کوم سوال جواب وایي چې هغه ځینې خلک رااله چې یا رسول الله نو اوس چې دی مثلا ستا بیبي چې د مناز ما خور ده یا به یې وایي چې دا خو زما لور ده قرآن ویل چې تش د دې څه حق نه لري چې یو شی په خاص وړي غاب مو پکار دی کاچوغه مو پکار دی الا من وراء حجاب ری پردا په فمنس کی ته به د جوار شاته ولاړ دا به درې چوله درکې چې دغه دی دا شی واخله حق نه لري چې مخامه خور سره و درېږي ور نو زه بم د خپل لور ته دغه رقم مرزم د پرجه د شاپه خبر ور سره کو زی معنا وای یا ورور وای یا وراره وای زه بم د پرجه د شاو ورزم الله دغه کسان رئیس سنا کړی چې دغه پروا نه لري دا ګنا نه لري دا ورتلای سي ور سره کښنستای سي دا نور چې د اجنبیان دي د اکاز دي د ما ما زوی دی پلانای دی او هغه دی د شوزی بیا د اوغه سره لکی ډیر اړی هغه خوند کوي چې ما د ما زوی راغلی دا بره د ما د زوی سره کراچی تم زیبل زیم سفر عمر سره کی وس خلا دار کم هم دی خوش نه ری کړي په سفر به زیارتو ته به دا ګرد ممنوع شي اند غلط کارونه دي چې کول کی قران دا قدر جواز لره ورکی چې یو شزه د دوه خلکو سره مثلا د دې حجاب نسته حجاب نو سره لري نو ادیم رئی دی په کور کې خدمت په کولای شي مګر ستر لازم دی د خپل رئیس سره دا سفر نش کولای چې برای موږ خو نوځو کراچی ته د ازما رئی دی د ازما مزدور دی ما رانیول دی مثلا یې مزدور کړی دی موږ په کور کې خدمت کوي حج نش ور سره کولای چې حج ته ځنو ما مانعت دی خو له خدم رئی مر حکم د پرج دی دا شي دا پسې آیاتونه چې بیا دي ان الله و ملائکته د دې ځای څخه بیرته خبره واغه مسلې ته ورګرځي چې موږ د دې سرت اصلي اعلی مطلب چی شدي خو د رسول علیه صلوات و سلام جلاله کې شان دی چی شدي کوم ځای دا د آیت کریمه واتقین الله دا ټوټه پاتې سی واتقین دوی دې وبیریږي څوک دغه شیز د بیبیان الله د الله څخه علاوه ما خو دروښه ول چې دغه احکام به تاسو مراعتوي پر هغه سره بیره چې د دوه انسانانو سره ناست یاست چې دا تاسو کې جد روا دي د دې تاسو ته روا دي ستا جد وده ته روا دي لا به د الله تقوا ستا په ځین کې د دې نه چې په دغه وخت کې لاستا وزین ته بل شی راشي وسوسې درته راځي واتقینا او دوی دې وبیریږي الله د الله عز وجل ان الله کان علی کل شی شهیدا ان الله بشك الله پاک کان دی علی کل شی پر هر شی باندې شهیدن حاضر مر علی ندی علی ارز حاضر و ناظر خو علی و از ارز حاضر منو څه چې د سره خلوت کې په وځای کې ناس دی وره وزما وراره را سره ناس دی از ما د مثال په تور خوري را سره ناس دی دا تاسو په دې احکام په برعت کې دا کوي هم منه د غرازی لا بد الله څخه بیرېږ او بل د دوغ احکام چې د فی بل د جې په مراعت کې به د الله څخه بیرېږ تر جبه تجاوز نه کوي چې معنا نورم بار را الهکه د وراره په بانه باندې د وراره اندوالانو بر رایلای د خوري په باره په بانه باندې بر د خوري اندوالانو بر رایلای وای درته د تزما د خاله کور دی د خاله کور ته پرنجل اند هر ری کړي د خاله په خونه کې بنس خاله به خدمت کی چې دایو خو می خوري دی د نور نه بزما د خوري اندوالان دایو خو می وراره دی د نور بزما د وراره اندوالان په دغه ټول احکام کې بدی د الله څخه خبر یعنی دغه حدود به الله پاک یې سم برعتی ته بیگانه وسره ناس ته د جنس وراوا د غوس خو به بالکل ځان پټي دغه چې د خپلوان دي ورسره کښې په دغه باره کې به دا تقوا کوي په دغه باره کې به دا تقوا کوي رقم رقم اندېښنې و دا شیان چې دا به نه تطبیقوي دلته نو ان الله بشک الا دا به وجود دس کوي خو الله چې څه وایي ان الله بشک الا کان دی علی کل شی پر هر شی چې په زړه کې د مثال په تور بجې بجې اندېښنې ورته پټ کړي نو مې د وراري مثلا دا مجاز پر کې د خلکو پر رقم یا نوم د خوري دا مجاز پر کې مجاز دا معنی مشه بازی پر کې الله وایي زه پر هر شی شهید یم زه پر ارشی باندې حاضر یم از ما څه پټ نشي کېدای د الله پاک دغه څه وایي چې زه د زړه په شیانو خبر یم پسې آیات ان الله و ملائکته دا ما ول نو د سورۃ مدعا او هغه مطلب خو معلومه چې د نبی علی سلام هغه شان مشترا وشي په دې سورۃ احزاب کې چې دا د څونه مرتبه رسول دی الله ته څونه محترم دی نو دا دغه څه بل نه مونږ نه هغه نه مونږ د سید چې الله پاک د نبی علیه السلام په بارک پر ټول مؤمنانو باندې درود وای لازم کړ پر پارز کړ چې در باندې پارز چې پر دغه نبی په درود وای نو دا سور غټه مرتبه نبی علی صلاتو والسلام تعالی پاک ور لره ور او بیا څنګه پر پارز کړ اول خپل ځان یاد کی چې زه وز ما ملک مش خود درود پر وای نو اے مؤمنانو تاسو بیم پر وایست

ملائکه په استغفار د ګناهو د امت ورسي، امته په دعا د پاره د لوړوالي د درجات په دار کې ورسي، او مرغان چې دیم خیر و نبی علی السلام سری تسبیحات وای د امت ورخښ دغه رقم. نو بل دا د سیو جامع معنا سو، نو دلته به موږ د صلات معنا په چاکو پر سوالو د خیر. نو ترجمه یې دسی کې ان الله به شک الله و ملائکته ملائکه د الله یسولون دوی خیر رسول کوي په دواړو، خیر دواړو رسیم ملک او رسیم الله او رسیم غره الله پر رحمت ملائکه په دعا علی النبی پر نبی علی صلوات و سلام یا ایها الذين ايها خلقو امنو چی ایمان مراور دي سوالو وام تسم سوالات وکي عليه پر داغه نبی خیر ور ورسوي شازمش خیر رسول نو دعات د پاره چالا درجه ور بلند کی دار ورسیمش پر منځ کی اللهم سوالي وای سمنا چالا هم يا الا پاک سوالي تدرودن نازل ک رحمتون نازل ک منا درجه ور وړي ک دا رقم دینو وسلم او تسلام وای سپر د باندې تسلیما سلام ویل دغه سلام ویل چې دی بیرته د الله تعالی د طرفه څخه چې معنی ته سلام وایي، یعنی د الله سره سلام ورته وغواړي. موږ پر نبی علیه السلام څنګه سلام وایي چې موږ پر تاج سلام یو، سلام څه معنی چې الله تعالی دې تاته درجه درلره درکې درلوړي دي چې د الله سره سلام ورته غواړو. او چې دی ژوندې وو په هغه وخت کې نبی سلام دغه معنی وشي خدای دې د په تو څخه خوندي ولره په دې دنیا کې خپتون دې نه جوړي دې رقم رقم ټپونه دې زخمونه دې په جهاد کې بو دلته معنا دغه اوس چې وفات شوی دې نبی علی السلام د شوره پر تاج سلام اوس خو نو ودت نه جوړي ګوري نه ته بورته ګوري نه جنگ ورته ګوري دلته د سلامت څخه مراد هغه وروالي د چا دې درجه دې چې الله دې پر تاج سلام وکي، معنا پر تاج هغه رحمتون نه نازل کی چې درجه دې په لوړی جنو. وسته یو خبره دا شيسته چې دغه صیغه خو د سوال لوم لاقاری دغه وسلم دواړه د امر سیږي چې دا صلات جلا وس فرض دي، سلام جلا فرض دي، که یو وای د بل غاړه په وسی. علما وای چې اسخ مطلب دا و چې د نبی علی سلام درجه الله ور لوړه کی، نو چې د دواړو مطلب د درجه لوړول دي، که یواز سوالو وای سلام نه غواړي، که سلام وای چې سلام دی پر نبی علی سلام درود چې دی لازم نه دی. ځینې علما دا راکم وای، ځینې وای چې دا خبره خو سیه ده، مګر یواز چې یو وای دا مکروه تنزیه دی، دا مکروه تنزیه دی، باید دغه سوچ صلات و سلام دی جوړه باید سره ملګری سي، لکه الله چې موږ ته جوړه وویل. نو کنه یوازې ته چې وای چې صلی الله دغه کلام وای چې صلی الله علیه بس وسلم نه کوي ملګری، هم غاړي په خلاص سوچ خوشایسته کار نه دی. مکروه تنزیه هغه دی چې طبیعت نه خوشي، مکروه تحریم هغه دی چې ګناه لري، نو دا ګناه نه لري، ګناه خو نه په غاړه کیږي، مگر طبیعت لري انسان نه خوشي چې د صلات قدر یو سلام باندې نو سبه حالت کې خدام بر سره وای ولي خو الله واړو دي چې مسولات پر وایست سلام پر وایست. په خبره کې دای سیس ما پویدل چې دواړه خو په امر په صغره غلي دي، نو دواړه فرض دي. مولیا علما وي دواړه فرض نه دي، په دې کې د سوالات چې دي دغه فرض دي. سلام چې وي دي دغه مطلب هم دغه دي چې د درجه پر وړسي، نو اولا او ثوابي او بهتر کار دغه دي چې ورسره چې صلی الله علیه وسلم دغه رقم وي. خو که سلام نه کوي ورسره ذکر وي سوالات او ام سي دي، مگر مکرو کار دی وکي نازیه با کار دی وکي. د سوالات په باره کې حکم دا دی چې په عمر کې یو وار چې دی فرض دی په دغه آیات کریمه سره، لکه کلمه شریفه لا اله الا الله محمد رسول الله په ګرد ژوند کې یو وار ویل دی فرض دی، سړی مؤمن نه بلکې چې وینه وای. نور نو چې در ژوند په جریان کې چې بیا ځي دا کلمه شریفه یو درې دم لا اله الا الله، هغه نو ثواب دی چې ارسونه ډېرې بس غونه ثواب ډېرې په عمر کې یو وار فرض پر سړی باندې درود هم دغه رقم دی. پر ار مؤمن په عمر کې یو وار فرض چې خامخا به وای، د کچيري په ګرد عمر کې خپل لادر شریف نو وری دی تاریخ الفرض دی، لکه سړي چې لمونځ نه کړي، لکه سړي چې روزه نه نیوي، بیا نو تر هغه فرض چې ادا کړي په عمر کې وخت وای اوس مشتي سپزرو په عمر کې وای دی، هغه فرض خو ادا دی. په مجلس کې بیا څنګه دی وای؟ که په مجلس کې وار د وار د نبی عليه الصلاة والسلام نوم ذکر شو، پر ټولو باندې دا واجب ده چې دی یا اللهم صلی چا موږ وای در پای پورې هغه وای، کنه دا مختصر درود شریف چې صلی الله علیه وسلم دغه بوای دا په اول وار کې واجب شو. ورسته په دغه مجلس کې نو بار مثلا د سیرت خبره کیږي یا د رسول علیه الصلاة والسلام حدیث بیان جنون می مکرر مکرر ذکر کیږي، بیا نو مستحب چې عرب لا صلی الله علیه وسلم سره وای. کدای سو زما په خبره پیدل یا د دې صلات حکم درې درجه سو، په ګرد عمر کې یو خپل فرض دی، پر نر پر شزه فرض چې وای به دغه آیات دلیل دی. د عمر څخه ما سواچ په یو مجلس کې سړی کښین، په اول پلاکه د رسول الله علیه السلام نوم یاد سو واجب دی چې وای بچ صلی الله علیه وسلم.